Πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα άφησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Ελλάδα είναι εδώ. Δεν είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Ακόμα δεν είναι. Με σφραγίδες και μελάνι. Τα συμβόλαια στο χέρι. Να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη. Τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο sole mio, l'abbandonio la dione. I love you. Ο mio ladlatione, via στη βία της εξουσίας. I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι. Τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Oh, oh, oh, oh, sole mio, la mandonio. La Dione, I love you. Oh mio la della Dione, via στη βία της εξουσίας. I love you. Μαντώνα βία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέραμε ότι πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ταυτότητα του προβλέψιμου. Εκεί λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε και διαθέσιμος και τώρα θα γυρίσει προβλέψιμο διαθέσιμος. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Νομίζω ότι όλα περιγράφονται στη φράση του κυρίου Μητσοτάκη, με την οποία μάλιστα ξεκίνησε την ομιλία του, όταν και είπε πως όποτε έρχομαι στην Ουάσιγκτον αισθάνομαι σαν να έρχομαι σπίτι. Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το σπίτι του. Αυτή η ομιλία που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στο Αμερικανικό Κογκρέσο ήταν πραγματικά το επιστέγασμα αυτού που βαφτίζεται καλύτερη στιγμή από ποτέ στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε βέβαια Πλάτωνα μέσα, είχε και δημοκρατία από τα κόκαλα των προγόνων μας στα ιερά. Πέρασε και από το 1821 και εκεί κάπου άρχισε το αμερικάνικο τσάμικο. Ακούσαμε λοιπόν από τον προβλέψιμο και δεδομένο κύριο Μητσοτάκη ότι αν στη σύγχρονη ιστορία, εκεί που υπάρχει η λέξη Ελλάδα, αλλάξουμε τη λέξη και βάλουμε τη λέξη Ουκρανία, αν αντικαταστήσουμε, λέει, τις λέξεις, το είπε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα δούμε, λέει, φοβερές ομοιότητες. Αλήθεια, ναι, πράγματι υπάρχουν ομοιότητες αν βάλει κανείς τη λέξη Ελλάδα την αντικαταστήσει με τη λέξη Ουκρανία. Βέβαια, δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη για το ποιες είναι αυτές οι ομοιότητες. Και δεν ξέρω πόσο καλόν είναι να αναφέρεται κανείς σε αυτές τουλάχιστον τις ομοιότητες. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για Ουκρανία, όταν μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε για δεξιό τομέα. Θα μου πείτε γιατί. Εμείς δεν είχαμε χίτες εδώ. Βεβαίως είχαμε. Όταν μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε για τους Αζόφ. Θα μου πείτε γιατί εμείς εδώ ταγματασφαλίτες δεν είχαμε. Είχαμε. Και όταν μιλάμε βεβαίως για την Ουκρανία, μιλάμε για Μπαντέρα. Και θα μου πει τώρα κάποιος, γιατί εμείς εδώ μπουραντάδες δεν είχαμε. Είχαμε. Και βεβαίως αυτά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται προσχηματικά από τον Πούτιν και από τη Ρωσία για να προκαλεί η Ρωσία και ο Πούτιν το μακελιό που προκαλούν στην Ουκρανία. Ότι όμως ο Πούτιν χρησιμοποιεί ως πρόσχημα δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει κιόλας. Όπως οι Αμερικάνοι για παράδειγμα. Ό,τι χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα ας πούμε στη Γιουγκοσλαβία, δηλαδή την εθνοκάθαρση των μουσουλμάνων, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε, υπήρχε. Αυτοί το χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα. Η ομιλία λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο είχε, είπαμε, και Πλάτωνα και Δημοκρατία είχε, και Αντετοκούμπο βεβαίως είχε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ξαναλέω, άρχισαν τα breakdance, τα υπηρώτικα και τα αμερικανικά τα τσάμικα. Είχαμε τις τιμές στον Μάρσαλ. Μάρσαλ είναι αυτός ο οποίος το όνομά του είναι απολύτως συνδεδεμένο με το δόγμα Τρούμαν, έτσι. Ο Τρούμαν δεν είναι αυτός που του έχουμε εδώ ένα άγαλμα και δέρνουν τα ΜΑΤ της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πηγαίνει ο λαός να καταθέσει την ευγνωμοσύνη του. Σε ποιον? Στον Τρούμαν. Ήταν αυτός που έριξε δύο ατομικές βόμβες στον κόσμο. Στη ΔΕ Ελλάδα, μαζί με τον Μάρσαλ, έριχνε βόμβες ναπάλμ. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κοινή πορεία που υπήρξαν στους πολέμους ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Έλληνες. Εκεί όμως κάπου αναφέρθηκε και σε κάτι εσωτερικούς δαίμονες που είχαν να αντιμετωπίσουν, λέει, και οι δύο χώρες. Μήπως να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος? Ή θα αφήσει τον Βορύδη, ή θα αφήσει τον Γεωργιάδη, ή θα αφήσει τον Πλεύρη να μιλήσει για αυτούς τους εσωτερικούς δαίμονες? Εν ολίγης, ο κύριος Μητσοτάκης και από το Κογκρέσο προσέφερε τη χώρα σαν ένα εξάρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμό τους με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Το μήνυμα ήταν απολύτως σαφές και διατυπωμένο σε απολύτως κατανοητή ευρωατλαντική γλώσσα. Το μήνυμα ήταν: κάντε μας τους αγαπημένους σας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι σας. Και φυσικά, για να το αποδείξει αυτό, δεν ξέχασε να τους επισημάνει αυτό που ήδη ήξεραν βέβαια οι Αμερικανοί, εκεί και αν έπεσε τρελό χειροκρότημα. Ψηφίσαμε τις βάσεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας δώσαμε και την Αλεξανδρούπολη και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διασφαλίζουν την σταθερότητα του ΝΑΤΟ. Να λαμβάνετε υπόψη σας, είπε στους Αμερικανούς γερουσιαστές, να λαμβάνετε υπόψη σας τις αποφάσεις οι οποίες παίρνετε στην νοτιοανατολική πτέρυγα εδώ του ΝΑΤΟ, με γνώμονα ακριβώς τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το ζύγι των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Το νατοϊκό ζύγι βέβαια. Είχε πολύ ενδιαφέρον ότι στην αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για την Κύπρο υπήρξε χειροκρότημα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Νομίζω ότι είναι αυτή η χώρα που το 1974 έκανε πλάτες στους Τούρκους για να μπουκάρουν με τον Ατήλα στην Κύπρο. Και που 48 χρόνια τώρα δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται εκεί, μάλλον ξέρει. Ξέρει ότι εκεί υπάρχει μια διχοτόμηση την οποία έχουν επιβάλει τα στρατεύματα του Ατήλα. Αλλά όταν πρόκειται για λόγια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πέφτει και το σχετικό χειροκρότημα. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να τους προσκαλέσει να κάνουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Επενδυτικό Ελντοράντο παρουσιάστηκε η Ελλάδα για τους Αμερικανούς επενδυτές. Αυτούς, ξέρετε, στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες. Εδώ στη Δύση τους λέμε επενδυτές, όταν δεν τους λέμε ευεργέτες. Κάντε το όπως το κάνει Pfizer, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το κάνει Microsoft, όπως το κάνει JP Morgan. Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Εκεί δε που έδωσε τα αρέστα του ήταν ακριβώς το τέλος της τοποθέτησης που έκανε, όταν και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα είναι αλληλέγγυα στους Αμερικάνους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και όποτε χρειαστεί, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το όπου και όποτε χρειαστεί είναι προφανώς ότι συνιστά τη συνέχεια της Κορέας, συνιστά την συνέχεια του Αφγανιστάν, συνιστά τη συνέχεια του Ιράκ και θα δούμε. Και όπου αλλού χρειαστεί. Τώρα Ουκρανία βεβαίως. Για να έχετε πάντως ένα πρώτο δείγμα του αντικρίσματος αυτής της προβλεψιμότητας και της ευρωατλαντικής διαθεσιμότητας του κ. Μητσοτάκη, θα πρέπει να σας πω ότι λίγο πριν από την ομιλία του στο Κογκρέσο και λίγες ώρες μετά την καλύτερη στιγμή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που διέκρινε ο Πρωθυπουργός ενώπιον του κυρίου Μπαϊντενόπουλου, που τον θέλει η κύριο Μπαϊντενάκη και ελπίζω κάποια στιγμή να καταλήξουμε στον Μπαϊντένογλου. Εκεί λοιπόν στη συνάντησή του με τον κύριο Μπάιντεν, ο κύριος Μητσοτάκης διέκρινε λοιπόν την καλύτερη στιγμή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το αντίκρισμα λοιπόν είναι αυτό πριν από λίγη ώρα. Η Τουρκία, πρέπει να σας πω, εξέδωσε νέα προκλητική ναύτεξ και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου, που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ικαρίας, Άνδρου, Μυκόνου. Αυτά. Μπαϊντενόπουλος. Α, ναι, η άσκηση λέει θα γίνει με πραγματικά πυρά. Διαπιστευτήρια λοιπόν δόθηκαν προβλεψιμότητας, διαπιστευτήρια διαθεσιμότητας. Βεβαίως είχαμε και F-35 και τι άλλο είχαμε. Συμμαχικές γραβάτες. Ο κύριος Μητσοτάκης λάνσαρε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά έναν ιστορικό, είναι η αλήθεια, τρόπο και στην ομιλία του στο Κογκρέσο, τον ρόλο του ελληνικού κράτους ως του καλού παιδιού, του καλύτερου παιδιού στο ΝΑΤΟ. Επίσης προσέφερε τη χώρα ως μεσάζοντα για τις ενεργειακές business που προωθούνται με κυρίαρχο τον ρόλο βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία. Μην νομίζετε, όλα αυτά έχουν τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός δεν είναι μόνο τα F-35, ο λογαριασμός είναι η βαθύτερη εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια που με τόση άνεση περιέγραψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο λογαριασμός είναι μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Απόδειξη, δείτε τι συμβαίνει με την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα του ΤΑΠ, θυμάστε πριν από 10-15 χρόνια, πώς πανηγυριζόταν ο ΤΑΠ. Ο λογαριασμός έχει να κάνει με μια νέα κούρσα νατοϊκών εξοπλισμών και βεβαίως με ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όσο για την δήθεν προστασία έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, αρκεί να δει κανείς μόνο το παζάρι που διεξάγεται αυτή την περίοδο ανάμεσα σε ΝΑΤΟ, Αμερικάνους και Τουρκία, με αφορμή, πάρτε για παράδειγμα, την υπόθεση της εισόδου της Σουηδίας και της Φιλανδίας στην Ευρωατλαντική μας συμμαχία. Πώς το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το θέμα είναι η σταθερότητα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Μεσογείου. Και είναι ακριβώς αυτή η διασφάλιση της λεγόμενης νατοϊκής συνοχής που διαπερνά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτός είναι ο παράγοντας που σπρώγνει σε υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και σε λύσεις που κάποιοι τις φαντάζονται και τις περιγράφουν ήδη. Πώς τις λένε? Συνεκμετάλλευση. Και όταν δεν το λένε, αυτό εννοούν. Ωστόσο, αυτό το οποίο πήραμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το οποίο πήρε ο κύριος Πρωθυπουργός, καταρχάς πήρε την ομιλία του στο Κογκρέσο, είναι ιστορική στιγμή βεβαίως για τον ίδιο, θα τη διηγείται στα εγγόνια του, δεν ξέρω αν έχει εγγόνια ακόμα ο άνθρωπος, νομίζω δεν έχει. Πήρε τη γραβάτα του κυρίου Biden που ήταν στολισμένη με την ελληνική σημαία, τις ελληνικές σημεούλες, την έβαλε ο κύριος Biden για να δείξει πόσο μας εκτιμά. Το κάνουν αυτό, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι πολλούν. Το κάνουν αυτό όταν έχουν μπροστά τον πελάτη. Τον πελάτη του φέρονται πολύ όμορφα, του πελάτη τον καλοπιάνουν. Βέβαια αυτή η γραβάτα την οποία φόρεσε ο κύριος Biden ή άλλος πως Μπαϊντενόπουλος, την οποία του την είχε δανείσει λέει ο Καμένος από την εποχή της αριστερής κυβερνήσεως, κοστίζει κάπως ακριβούλια. Γιατί η μοίρα λέει με τα F-35 στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι γύρω εκεί, στα 3,5 δισεκατομμύρια. Άλλα 3,5 δισεκατομμύρια δηλαδή. Και επειδή ακούω, μα δεν χρειαζόμαστε, δεν έχουμε δίπλα μας τον κακό γείτονα, δεν πρέπει να προστατευτούμε. Μάλιστα, καμία αντίρρηση να προστατευτούμε βεβαίως από τον κακό γείτονα, αλλά αν ο γείτονας είναι κακός, τότε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καταγράφει τις κακίες του αυτός ο γείτονας, μάλλον είναι ένα κακό πλαίσιο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο γείτονας είναι στο ΝΑΤΟ, στο οποίο ΝΑΤΟ είμαστε κι εμείς. Δηλαδή αυτός ο κακός γείτονας είναι νατοϊκός γείτονας. Αν λοιπόν το ΝΑΤΟ έχει σαν αποτέλεσμα κακές συμπεριφορές από γείτονες και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του γείτονα, μήπως να αλλάξουμε τη δική μας τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που τους κάνει κακούς τους γείτονες με τους πλάτες του ΝΑΤΟ? Εν πάση περιπτώσει, το μοντελάκι είναι κάπως έτσι. Εμείς αγοράζουμε μοιράζ, δεν ξέρω τι είχαμε αγοράσει, κάνουμε μάλλον την αγορά του αιώνα, την είχαμε κάνει τη δεκαετία του 80, έρχονται οι Τούρκοι, κάνουν τη δική τους αγορά του αιώνα, μετά εμείς παίρνουμε τα F-35 όταν θα τα πάρουμε και εφόσον θα τα πάρουμε και με τον τρόπο που θα τα πάρουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τον κακό νατοϊκό σύμμαχο γείτονα. Μάλιστα, μόνο που όταν εμείς αγοράζουμε, αγοράζουν και εκείνοι. Και μετά ο Biden, αφού πουλήσει σε μας ή η Καμάλα, δεν ξέρω ποιος θα τον διαδεχτεί, μετά θα πουλήσει και στον Ερντογάν, που βεβαίως και εκείνος θα τα πάρει για να κάνει τα κουμάντα του στο Αιγαίο και στις άλλες περιοχές δραστηριότητάς του, και όταν θα χαθεί αυτή η ισορροπία και η ισοπαλία, μετά θα ξαναπάρουμε εμείς όπως πήραμε τα Ραφάλ. Και μετά θα έρθουν εκείνοι να πάρουν ό,τι έχει απομείνει και ως εκ τούτου δώσε και μένα μπάρμπα. Όπου ο μπάρμπας είναι ο θείος Σαμ, έτσι. Καταλάβατε γιατί είναι από χέρι υπονομευμένο το πλαίσιο. Δηλαδή η κουβέντα εδώ τώρα δεν είναι μόνο τι γίνεται με αυτούς τους νατοϊκούς εξοπλισμούς από την άποψη του ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Τα οικονομικά, για τα μπικικίνια λέμε τώρα, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα που το 1 τρίτο του εργατικού της δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα ζει με 400 ευρώ, ούτε 400, 398 καθαρά, έχει τα τελευταία 10 χρόνια δώσει στο ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς πάνω από 40 δισεκατομμύρια και θα δώσει άλλα τόσα με τις συμφωνίες που κάνουν σε Αμερικάνους, με Γάλλους κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι ακριβώς το έδαφος, είναι ακριβώς το νατοϊκό πλαίσιο, είναι ακριβώς αυτή η διαθεσιμότητα και η προβλεψιμότητα η οποία καθιστά ναρκοθετημένο όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εθνική κυριαρχία, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια της χώρας. Αυτό με το οποίο έχει σχέση είναι με διαθέσιμους και προβλέψιμους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας τάξης που κάνει business με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το λογαριασμό τον πληρώνει ο ελληνικός λαός με χίλιους τρόπους. και όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και με εμπλοκές σε πολεμικά παιχνίδια και με ζητήματα που έχουν τελικά ως αποτέλεσμα ζητήματα που άπτονται και ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα των 70 χρόνων συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα των 70 χρόνων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες οικοδομήθηκαν, ξαναλέω, πάνω στις βόβες Ναπάλμ, και τώρα διάγουμε την πιο δυνατή στιγμή τους. Συγχωρητά σε θέματα προσωπικά και απορριτά. Με τέτεκτιβ, τυποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα. Στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Δεν ξέρω αν ο Biden θα γίνει Μπαϊντενόπουλος, αλλά είναι κανένα 2-3 από εσάς που ακούτε που είσαστε Μπαϊντενίδιδες. Σκέτη, σκέτη Μπαϊντενίδιδες είσαστε. Φαίνεται δεν ξέρετε τίποτα ούτε για τα Horus Race. Σαν και προφανώς όταν τα Horus Race βγήκαν στις θάλασσες, μάλλον κατά την δική σας άποψη, δεν το ξέρουν οι Αμερικάνοι, όταν οι Τούρκοι βγάζουν τα γεωτρύπανα έξω από τις ελληνικές θάλασσες ή μέσα στις ελληνικές θάλασσες, εσείς μάλλον νομίζετε ότι οι Αμερικάνοι βλέπουν Dallas εκείνη την ώρα και δεν ξέρουν ότι όταν πετάνε τα τουρκικά μαχητικά και στο πλαίσιο ακόμα και νατοϊκών ασκήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά, είναι κάτι Μπαϊντενίδιδες εδώ, οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι οι Αμερικάνοι πρώτη φορά τα ακούν αυτά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για το ΝΑΤΟ που απευθύνεται σε Ελλάδα και Τουρκία και λέει βρείτε τα παιδιά, λες και προκαλούν και οι δύο. Είναι εκείνο το είδος των Μπαϊντενίδιδων που όταν ο Σιμίτης είχε πει εκείνο το «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ όλος ο ελληνικός λαός γιουχάριζε, εσείς είναι φανερό ότι χειροκροτάγατε. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι νωρίς να αποτιμήσουμε και αυτή την συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού με Αμερικανό Πρόεδρο. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως έχουμε τις δηλώσεις που έγιναν, δηλαδή έχουμε τα πρώτα, αν θέλετε, στοιχεία που μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα η οποία θα ανατρέψει αυτό που είδαμε μέχρι τώρα στη τηλεοράση μας, που διαβάσαμε στις εφημερίδες μας ή είδαμε στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μια πρώτη αποτίμηση και αυτής της επίσκεψης. Τι βλέπετε? νομίζω ότι ήταν μια, θα έλεγα, ό,τι τις χαρακτηρίζω, εθιμοτυπικές εθιμοτυπικές επισκέψεις, με την έννοια ότι δεν έχουν ιδιαίτερο πολιτικό περιεχόμενο, πέρα από την επιβράβευση συνήθως του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά από μια συμφωνία που, ή μια κίνηση που συμφέρει τους Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια, αν θέλετε, στάνταρ πρακτική. Την έχουμε δει αρκετά χρόνια τώρα σε διαδοχικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά είναι μια συνήθις πρακτική. Δεν είναι δυστυχώς μια επίσκεψη διαπραγμάτευσης με την έννοια ότι η Ελλάδα θα βάλει κάποια ζητούμενά της και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν τα συμφέροντά τους και κάπου θα βρεθεί μια, αν θέλετε, τομή που βεβαίως θα συμφέρει περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ισχυρό μέρος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρει και η Ελλάδα κάποια συγκεκριμένα πρώτα απ' όλα και δεύτερον σοβαρά αντίδωρα. Αυτό δεν το παρακολουθήσαμε, δεν ξέρω τι συνέβη, δεν μπορεί να ξέρει κανείς, δεν μπορεί να εικάσει τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες, τι είπαν, τι δεν είπαν. Πάντως στη δημόσια εμφάνισή τους και στις δημόσιες δηλώσεις τους δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε καν δηλαδή μια αναφορά στην προκλητικότητα ή εν γέννη, αν θέλετε, σε μια άστο και ασαφή δήλωση που έλεγε ότι θα πρέπει να σταματήσουν προκλητικές ενέργειες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πράγμα για το οποίο μερικές φορές η αμερικανική διπλωματία δεν είχε αντίρρηση να το κάνει. Λέτε ότι αυτή τη φορά δεν έγινε ούτε αυτό. Δεν το τουλάχιστον στο επίπεδο των δημόσιων τοποθετήσεων. Μπορεί να μου διέφυγε, αλλά δεν είδα μια δήλωση από την αμερικανική πλευρά που να λέει ότι η αμερικανική πλευρά, αν θέλετε, αποφαρύνει προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είδα κάτι τέτοιο, ενώ άλλες φορές είχαμε ακούσει παρόμοιες δηλώσεις, βέβαια σε πολύ κατώτερο επίπεδο του State Department και όχι από τα χείλη Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επειδή ακούω πολλά από το πρωί, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς τουλάχιστον δεν αξιολογείτε πάρα πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των ζητημάτων τις σημειούλες της Αμερικάνικης, τη γραβάτα του Αμερικανού Προέδρου. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εσείς και όλοι όσοι μας ακούνε έχουν παρακολουθήσει ότι τι συμβαίνει στον κόσμο. Υπάρχουν κοσμοϊστορικές αλλαγές στον κόσμο, αλλάζουν πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη και στο χώρο της Ανατολής και στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Σε μια τέτοια περίπτωση θα περιμέναμε μια πιο, αν θέλετε, μια πιο έμπρακτη σύνδεση των αμερικανικών συμφερόντων με τις ελληνικές προσδοκίες ασφάλειας, να το πω έτσι, αν θέλετε, περιγραφικά και όχι, δηλαδή με αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για να αισθάνομαστε ασφαλείς στην περιοχή μας, έναντι της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλο κινδύνου. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το είδαμε. Αυτό δεν είδαμε σε αυτή τη συνάντηση. Επίσης δεν είδαμε κάποιες χειροπιαστές, αν θέλετε, πρακτικές συζητήσεις όσον αφορά επενδύσεις ή κάτι τέτοιο που επίσης θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο δώρο. Και τρίτο που εμένα με πονάει, αν θέλετε, και σαν πανεπιστημιακό και σαν ερευνητικό ακόμα περισσότερο, είναι ότι δεν είχαμε ακόμα μια φορά μια συζήτηση για τη μεταφορά τεχνολογίας έστω και στο στρατιωτικό τομέα από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτή η ιστορία με τα F-35 δηλαδή, λέτε, είναι περισσότερο... Κοιτάξτε, εγώ δεν άκουσα για συμμετοχή της χώρας στη συμπαραγωγή. Εγώ άκουσα περισσότερο για αγορά. Ναι, είναι ακριβώς. Πάμε σαν πελάτες, δεν πάμε σαν συνέτεροι. Καταρχάς, εδώ να πω: εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, δεν ξέρω, αλλά ρώτησα. Επειδή κάθε φορά πάει ο Τσίπρας, ας πούμε, λέει, θα αναβαθμίσουμε τα F-16. Μετά τώρα ο Μητσοτάκης θα πάρουμε F-35 σε βάθος δεκαετίας κτλ. Ρώτησα κάτι στρατιωτικούς, μου είπαν ότι καταρχάς αυτό είναι ένα όπλο πρώτου χτυπήματος, που εκτός των άλλων είναι και εκτός από τους γνωρίζω σχεδιασμών ελληνικής άμυνας, εκτός αν το θέλουμε για να επιτεθούμε κάπου, αλλά και από εκεί και πέρα. Αυτοί με τους οποίους μίλησαν για ένα πανάκριβο, οπλικό σύστημα, έτσι, ίσως το πιο ακριβό, σίγουρα το πιο ακριβό στην ιστορία των εξοπλισμών. Το οποίο χρειάζεται και μία πενταετία για να φτιάξει υποδομές για να το πάρεις αυτό. Ναι, πέρα από αυτό, σκεφτείτε ότι αυτό που εμένα, όπως και το τονίζω πάρα πολύ, που με πειράζει είναι ότι εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε μια βίδα του. Ούτε ένα κομμάτι των καλωδίων που ενώνουν έστω δύο υπολογιστές του ή δύο οτιδήποτε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Το να είσαι καθαρός πελάτης, καθαρός αγοραστής, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στην αμυντική σου βιομηχανία και στην αμυντική θωράκησή σου. Μα έχω την αίσθηση ότι στο πλαίσιο και των όποιων ανακοινώσεων έγιναν, δηλώσεων έγιναν για τα F-35, αυτό το οποίο σίγουρα ξέρουμε είναι ότι μιλάμε για είσοδο της Lockheed στην ΕΑΒ στην πραγματικότητα. Ναι, και αυτό ίσως είναι το πιο συγκεκριμένο. Ναι, αυτό είναι το ένα, αλλά δεν μας λέει ότι ξέρετε τι η ΕΑΒ θα κάνει αυτό το πράγμα ή θα πάρει μέρος σε τόσο βάθος στην κατασκευή αυτών. Στην υποστήριξη τους προφανώς θα πρέπει να πάρει μέρος. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πάρει μέρος. Το λέω με την έννοια της ιδιωτικοποίησης της ΕΑΒ και του ξεπουλήματός της Lockheed. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, και σκεφτείτε ότι αυτές είναι πολύ ευαίσθητες βιομηχανίες σε μια χώρα η οποία δεν έχει πολλές, δηλαδή δεν έχει ένα πολύ μεγάλο όγκο αμυντικής βιομηχανίας, όπως δεν να πεις ότι ναι, κάποιες από αυτές, ένα κομμάτι αυτές θα μπορούν να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα και, ή ακόμα περισσότερο σε πολυεθνικές εταιρείες. Ανεξάρτητα, παρακαλώ. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που για μένα θα πρέπει να το δούμε. Είναι ότι η Ελλάδα δεν λέει πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας κτλ. Αλλά δεν κομίζει τίποτα ουσιαστικά στην Αμερική. Δηλαδή ουσιαστικά εκτός από τις βάσεις που είναι δεδομένες, δηλαδή δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης που τις κυρώσαμε κιόλας, δεν έχουμε τίποτα άλλο να τις δώσουμε. Λοιπόν δεν έχουν και τίποτα να μας προσφέρουν ως αντίδωρο, γιατί πια δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε. Ό,τι ήταν να προσφέρουμε το προσφέραμε ήδη. Κύριε Ρούσα, να το θέσω με έναν. Βλέπω εδώ κάποια μνήματα. Απλώς κάνω το σχόλιο ότι η κουβέντα που κάνουμε είναι πέρα από την άποψη που δεν δεσμεύει τον κύριο Ρούσο, γιατί δική μου άποψη λέω ότι όλη αυτή η ιστορία των εξοπλισμών είναι αρκοθετημένη εξ αρχής και είναι αρκοθετημένη από το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται, το νατοϊκό πλαίσιο. Δεν μιλάμε για την προστασία της Ελλάδας από την εποχή των αγορών του αιώνα, τη δεκαετία του 80. Μιλάμε για το πώς η διαμορφούμενη σχέση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο του κοινού νατοϊκού σχηματισμού ενισχύει και την οικονομία του πολέμου, δηλαδή τα μονοπόλια του πολέμου. Δεν μιλάμε για εθνική ασφάλεια. Θα το είχαμε δει και στα Ήμια, θα το είχαμε δει και στις συμφωνίες της Μαδρίτης. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το σχήμα που περίπου παρακολουθούμε είναι πάνω κάτω ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ως διεκδικούσα το ρόλο του πιο αξιόπιστου εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαθεσιμότητα, η προβλεψιμότητά της, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, θα είμαστε όποτε και όπου μας ζητήσετε μαζί σας, ένα σημεοφόρος δηλαδή αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, απέναντι σε μια Τουρκία η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ και λόγω της θέσης της σε αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν Ευρασία, την γεωπολιτική της θέση, η οποία Τουρκία από τη δική της πλευρά διαπραγματεύεται τη θέση της, όπως ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βγαίνει αυτό το σχήμα, κύριε Ρούσο? Είμαστε οι καλοί, αγαπήστε εμάς. Όχι, γιατί ξέρετε, δυστυχώς ο χώρος των διεθνών σχέσεων και όχι μόνο είναι ένας χώρος κατά βάση συμφερόντων. Και όταν πια έχεις δώσει τα πάντα, δεν διαπραγματεύεσαι τίποτα από αυτά που μπορείς να προσφέρεις και τα έχεις προσφέρει ήδη πριν κάνεις οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για αυτά, τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου δώσει κάποιος. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν είναι οι διεθνείς σχέσεις και η διεθνής πολιτική. Δεν διέπεται από φιλικά αισθήματα ή αν θέλετε συναδελφικά αισθήματα. Διέπεται από αντιλήψεις με συμφερόντων. Εάν εσύ δεν έχεις κάνει τη διαπραγμάτευσή σου μέχρι να δώσεις, εγώ λέω ότι μπορεί κάποιοι να λένε ότι ήταν σωστό να δώσουμε, υπογράψουμε αυτού του είδους τη συμφωνία για τις βάσεις που υπογράψαμε. Δεν θα το συζητήσω. Εγώ λέω από αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται να γίνει κάποια διαπραγμάτευση και, εν πάση περιπτώσει, αφού είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη διαπραγμάτευση στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στην Ουάσιγκτον, γιατί να τρέξουμε να ακυρώσουμε μια συμφωνία? Θα μου πει κάποιος, μα την είχαμε ήδη υπογράψει. Ναι, αλλά μέχρι την κύρωση μπορεί να ζητήσει πολλά άλλα πράγματα που να μην περιέρχονται στη συμφωνία αυτή. Επίσης, θα έλεγα ότι δεν δείχνει και μια καλή στάση ως κράτος. Δηλαδή, δείχνει ένα κράτος το οποίο αισθάνεται τόσο αδύναμο που τρέχει να συνδεθεί με τον πολύ ισχυρό, γιατί φοβάται τους γείτονές του, τον συγκεκριμένο γείτονα κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι δεν δημιουργεί μια εικόνα, αν θέλετε, ισχυρού σταθερού κράτους αυτή η εικόνα. Αυτό είναι το πρόβλημα, και όχι, αν θέλετε, η συγκεκριμένη συμφωνία, που για άλλους είναι θεμητή, για άλλους όχι. περιγράψατε εσείς τη θέση σας, δεν είναι αναγκαίο να συμφωνώ με αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε κάθε φορά τη διαπραγμάτευση. Εδώ δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Πήγαμε, αφού είχαμε υπογράψει οτιδήποτε, ως ταξίδια επιβράβευσης. Τα ταξίδια επιβράβευσης δεν είναι ταξίδια με σοβαρό δυνατόν, αν θέλετε, όχι δυνατόν, χορός που έχουν μια στρατηγική για το που θέλουν να πάνε. Διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το αναφέρω γιατί όταν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει λόγο για κυβερνητικές πηγές, πρέπει να πάρουμε ως αυθεντική και απολύτως αξιόπιστη την μαρτυρία και το ρεπορτάζ του. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ελληνοτουρκικά και το ταξίδι του Πρωθυπουργού, αναφέρεται στο ΑΠΕ ότι κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι για την τουρκική προκλητικότητα και ότι το ζήτημα αυτό, ανοίγουν εισαγωγικά, δεν ετέθη αυτοτελώς, αλλά ως μέρος των ζητημάτων ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έλεγαν αρμοδίως από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχόλιο σας. Δηλαδή μου λέτε κάπου. Όχι εγώ, κάτω, το ΑΠΕ. Όχι, το ΑΠΕ, προφανώς. Με αυτό που μεταφέρεται. Ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση, οι Αμερικανοί έθεσαν τα ζητήματα, ξέρω εγώ, του Ισραήλ, της αστάθειας του Λιβάνου, πιθανόν της κακής οικονομικής κατάστασης της Αιγύπτου, το τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, στην Ιορδανία και ή ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Συρία. Και παρεπιπτόντως, μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Ελλάδα έβαλε και κάποιο ζήτημα που λέγεται Αιγαίο ή η Ανατολική Μεσόγειος. Αδυνατόν να το πιστέψω. Αδυνατόν να το πιστέψω. Όπως σας το λέω. Κατέγραψα το ρεπορτάζ. Όπως αυτό καταγράφεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν μπορώ να το σχολιάσω. Μπορώ να σας το πω. Μου φαίνεται αδύνατο να το πιστέψω. Ότι έγινε μια γενική συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο με θέματα παρεμφερήσα για αυτά που σας ανέφερα. Και απλά εκεί παρεμπιπτόντως ανάμεσα σε αυτά τα θέματα η ελληνική πλευρά έχωσε, αν θέλετε, και το ζήτημα της. Και επίσης και το ζήτημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και το ζήτημα και τα ζητήματα της Κύπρου. Γιατί ακόμα επίσης και τα ζητήματα της Κύπρου δεν είναι ζητήματα δικά μας. Μεταφέρω το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, ΑΠΕ και Μακεδονικό Πρακτορείο. Το ζήτημα αυτό δεν ετέθη αυτοτελώς, αλλά ως μέρος των ζητημάτων ασφάλειας στην Ανατολική Μεσογείο. Και ο καθένας βεβαίως εξάγει τα συμπεράσματα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι, όπως σας είπα στην αρχή, ποιες είναι οι προσδοκίες ασφάλειας της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει ζήτημα ασφάλειας έναντι της Τουρκίας. Αν δεν έχει ζήτημα, αν θεωρεί κάποιος ότι δεν έχει ζήτημα ασφάλειας, τότε αλλάζει η συζήτηση, τότε θα συζητήσουμε αυτό. Αν όμως έχει, τότε αυτό πρέπει να βάλει ως προσδοκία από τις ΗΠΑ. Ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα ασφάλειας και θα πρέπει να μας βοηθήσει να το λύσουμε. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σαν σήμερα γεννιόταν η Βίκη Μοσχολιού το 1943. Στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος. Τα χρόνια έχουν φύγει κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Χίλιες πληγές μ' ανοίγει. Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλαδάκη μου. Το είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Κογκρέσο για τα κλεμμένα από τους Βρετανούς τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και καλά έκανε και το, καλά έκανε και το είπε. Και επίσης έχετε δίκιο και εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός, τέτοιο χειροκρότημα που πήρε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, ούτε στον ηρώ του δεν το έχει δει στην Ελληνική Βουλή. Τώρα, κύριε Τσουκαλαδάκη μου, αν είστε περήφανος εσείς για το γεγονός ότι μιλώντας περί Ουκρανίας και Ελλάδας έκανε αναφορές ο κύριος Μητσοτάκης στο Μεσολόγγι, τι να σας πω. Εγώ ξέρω ότι στο Μεσολόγγι ήταν ο Λόρδος Μπάιρον. Στο Μεσολόγγι δεν ήταν τύποι που είχαν τη σβάστιγκα στα χέρια, ούτε τα χιτλερικά σύμβολα των Αζόφ. Καταλάβατε, κύριε Τσουκαλαδάκη μου. Δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Real FM. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κύριε Αλεξανδρέ, αυτά τα... Αν πολεμάνε μόνο οι Αζόφ εκεί στην Ουκρανία και αν αύριο δεχτούμε επίθεση από την Τουρκία, που εγώ θα στρέψω το όπλο στον εισβολέα ή στον ναζιστή, αυτά σε κανέναν άλλονε. Αυτά εκεί που τα λέει η κυρία Μπακογιάννη όταν βγαίνει στα κανάλια και κάθονται και την ακούνε ασχολίαστα αυτοί οι οποίοι την ακούγανε στο Μέγκα πριν από καμιά δεκαριά μέρες, όταν μας έλεγε, έτσι μαζεύοντας όλη την θεωρία και το αφήγημα της κυβερνήσεως που έφερε εδώ το Ζελένσκι μαζί με τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή, ότι δεν ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από τους Ναζί. Καταρχάς πρέπει να είναι κανείς έτσι λίγο πιο σεμνός όταν μιλάει για πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων σε αυτή τη χώρα, διότι ξέρουμε ποιοι τα ζητάγανε και από ποιους τα ζητάγανε. Επίσης σε αυτή τη χώρα έχουμε μία εμπειρία, κύριε Αλέξανδρε. Σε αυτή τη χώρα όταν οι Ναζί μπήκαν σε τούτη εδώ την πατρίδα και σε αυτό εδώ το χώμα, κάτι κομμουνιστές από την ακροναυπλία ζητούσαν να σταλούν στο μέτωπο και ο Μεταξάς ο φασίστας τους έδωσε στην Γκεστάπο. Πέρασαν από ελληνικά χέρια εκείνοι οι Έλληνες τους Ναζί. Και η τελευταία φορά που οι Ναζί σε αυτή τη χώρα πήγαν να παραστήσουν τους πατριώτες ήταν όταν μετετράπησαν σε Τσολάκογλου, σε Ράλιδες και σε Λογοθετόπουλος και σε Ταγματασφαλίτες και σε Δοσύλλογους. Καταλάβατε, κύριε Αλέξανδρε, αλλού αυτά, όχι σε μένα. Έξω λοιπόν πάμε καλά, το Κογκρέσο μας χειροκροτεί, παζουρλισμός, ενθουσιασμός στο Κογκρέσο, έξω λοιπόν πάμε καλά. Μέσα να δείτε πόσο καλά πάμε. Σας τα έλεγα και χτες, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι πρώτη στη συγκριτική έρευνα του ΟΟΣΑ στην αναλογία τιμής βενζίνης προς μισθό. Αν κάνατε μια γύρα σήμερα στην Αθήνα, στα βενζινάδικα, 2,2 μέχρι και 2,3 έβει σήμερα η βενζίνη στην Αθήνα. Καλησπέρα Νίκο και από εμένα. Ανατιμήσεις εκτός ελέγχου στα καύσιμα και είναι χαρακτηριστικότητα 45 ευρώ του Fuel Pass, δηλαδή της επιδότησης καυσίμων, γεμίζουν όλοι και μεταβίας. Αυτά πάνε, αυτά εξανεμίστηκαν άμα τη εμφανίσει τους. Έτσι. Ναι, σε ορισμένα αυτά πόσα είναι, 40, είναι 13 ευρώ το μήνα, είναι μισό ευρώ την ημέρα. Ναι, πάμε για άλλα. Ακριβώς, πάμε για άλλα. Από τότε που ανακοινώθηκαν αυτά έχουν αυξηθεί δύο φορές οι βενζίνες επάνω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σε ορισμένα πρατήρια στην Αττική έφτασε και τα 2,29 ευρώ ανά λίτρο και χαρακτηριστικά στην περιοχή του Βύρωνα. Η μέση τιμή στην Αττική ανέρχεται στα 2,83 ευρώ το λίτρο και στη Γλυφάδα για παράδειγμα πωλείται στα 2,99, στη Λαμπρινή πωλείται από 2,14 έως και 2,97 ευρώ και έως 2,218 ευρώ ανά λίτρο στα Πατήσια. Αν πιάσουμε τώρα και άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,73 ευρώ, ενώ στα νησιά η τιμή πετάει και πάνω από τα 2,5 σε ορισμένα, με τις εκτιμήσεις φορέων να κάνουν λόγο ότι κινείται ολοταχώς προς τα 3 ευρώ. 3 ευρώ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να πούμε και εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, Νίκο, ότι δύο μέρες πριν η τιμή της βενζίνης είχε διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 2,204 ευρώ το λίτρο, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως τα 45 ευρώ της επιδότησης αρκούν για να προμηθευτεί ένας οδηγός μόλις 20 λίτρα καυσίμου. Mm. Και μάλιστα από σήμερα η τιμή της βενζίνης, όπως εκτιμούσαν οι φορείς, ανεβαίνει εκ νέου κατά 3 με 3,5 λεπτά. Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζεται το σπιράλι της ανόδου και μετατρέπεται πια η μετακίνηση σε αγαθό πολυτελείας, δημιουργώντας πονοκέφαλο στους οδηγούς. Να πούμε εδώ πέρα ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη έρχονται τσουχτερά πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων, όχι πως έχει προαναγγείλει, για σχροκέρδια και παραβατικές συμπεριφορές. Άντε. Μάλιστα έχει επισημάνει ότι αυτά θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή φταίνε τα πρατήρια αυτά, ναι. Κανα πρόστιμο στην κυβέρνηση δεν βάζει που έχει το φόρο, πώς το λένε, 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Αυτοί θέλουν το πρόστιμο. Και φυσικά και οι πρατηριούχοι και οι φορείς λένε συνέχεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι είναι ένα πάγιο αίτημα αυτό σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως και να έχει πει πάντως ότι οι έλεγχοι λέει θα ενταθούν περαιτέρω και όπως έχει εξαγγελθεί, αν κάποιος επιχειρήσει να βγάλει παραπάνω χρήματα από τα καύσιμα, θα του πάρουμε το κέρδος επί δύο. Διαμηνύουν από την κυβέρνηση. Τι λες, πρέπει. Είναι αναμονή των προστήμων, λοιπόν, Νίκο. Λοιπόν, Εύη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύη Κατσόλη, καλή συνάδελφος από το ενικός.gr. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν με τα καύσιμα, με τις τιμές των καυσίμων, είναι μία κλοπή. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Είναι μία κλοπή. Και ο μεγαλύτερος μαυραγωρίτης σε όλη αυτή τη λαιλασία, σε όλη αυτή την αρπαγή, είναι το κράτος με κυβέρνηση που έχει υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Το είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός στο προηγούμενο διάγγελμά του, όταν μας είχε πει ότι το φθηνότερο ρεύμα είναι αυτό το οποίο δεν καταναλώνεται. Ως εκ τούτου και η φθηνότερη βενζίνη είναι αυτή η οποία δεν καίγεται Επίσης δεν καταναλώνεται. Το φθηνότερο φαγητό δε είναι εκείνο που δεν τρώμε. Για σένα που είσαι από τους συνήθους χειροκροτητές, κλακαδόρους, είσαστε εσείς οι οποίοι κρατάγατε παλιά πλαστικά σημαίακια και τώρα είσαστε χωμένοι εκεί στους μηχανισμούς, στα Twitter και στα Facebook, που δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα με τους μισθούς. Τα στοιχεία, κλακαδοράκο, είναι του ΟΑΕΔ. Είναι προχτεσινά τα στοιχεία και με τον επίσημο λοιπόν πληθωρισμό στη χώρα να τρέχει με πάνω από 10%, στην Ελλάδα έχουμε τον έναν στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να αμείβεται με 398,2 ευρώ καθαρά. Κατάλαβες, κλακαδωράκο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ασχοληθήκαμε και χτες, θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί το θεωρούμε κορυφαίο και κομβικό για αυτό το οποίο αποκαλούν δημοκρατία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, τον καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο. Κύριε Χριστόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι εικόνα σας δημιουργεί, μάλλον τι αίσθημα σας δημιουργούν οι εικόνες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που από κάποιους θεωρούνται και πρελούδιο της εισόδου και της εφαρμογής του νόμου που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Θα ξεκινήσω από το τέλος. Έχω την αίσθηση ότι τη βαριά δουλειά της καταστολής δεν πρόκειται να την αφήσει η κυβέρνηση στο σώμα αυτό για το οποίο κάνουμε κουβέντα και το ονομάσαμε Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Η δουλειά θα συνεχίσει να γίνεται από τα ΜΑΤ. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και η εικόνα που δημιουργείται είναι εξαιρετικά, είναι στα όρια της εφιαλτικής, γιατί η πεποίθηση που έχουν κάποιοι από αυτούς που κυβερνούν σήμερα ότι τα προβλήματα λύνονται με την καταστολή είναι μια πεποίθηση που έχει όχι απλώς κοντά ποδάρια, αλλά υπονομεύει και την ίδια την ακαδημαϊκή ειρήνη, την οποία παλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια εμείς μέσα στο Πανεπιστήμιο να την κρατήσουμε όσο μπορούμε και να δημιουργήσουμε μια καθημερινή αρμονία μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση, με τον τρόπο που πορεύεται και πολιτεύεται στο ζήτημα αυτό, μάλλον υπονομεύει την ακαδημαϊκή τάξη. Τώρα το ερώτημα αν αυτό γίνεται συνειδητά ως μια παράπλευρη απώλεια μένει να το δούμε. Πάντως η εικόνα δεν είναι καλή και δεν προαιωνίζει για καλά πράγματα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα διαρκές, να χρησιμοποιήσω και εγώ τον όρο του σειρμού, ένα διαρκές αφήγημα περί ανομίας, παραβατικότητας, εγκληματικότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων, κύριε Χριστόπουλε. Γιάφκα, είναι μια γιάφκα. Νομίζω ότι το χειρότερο που, και ορθώς το επισημαίνετε, η χειρότερη πεποίθηση που κυκλοφορεί στην κοινωνία μας και η πιο νοσηρή είναι ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι άνδρο εγκληματικότητας, βίας, παραβατικότητας, τεμπελιάς, μετριότητας, αναξιοκρατίας και όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ κακό και προάγγελος ακόμα χειρότερων κακών όταν η κοινή γνώμη θεωρεί ότι ένα πανεπιστήμιο που αν μη τι άλλο είναι ένα σημείο στο οποίο οφείλει να αναπαράγεται και να παράγεται η γνώση και η έρευνα είναι όλα αυτά που είπαμε. Αυτή την πεποίθηση, την οποία την έχουν πολλοί από αυτούς που κυβερνούν για διάφορους λόγους, ένας ανάμεσα στους οποίους είναι ότι ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ελληνικού πανεπιστημίου, είναι μια τοξική πεποίθηση που θα τη βρούμε μπροστά μας. Μόνο οι φασίστες, όταν πήραν το πάνω χέρι στις κοινωνίες μας, τα βάλαν με τα πανεπιστήμια, διότι τους ενοχλεί ότι αναπαράγεται στη δημόσια σφαίρα η γνώση. Για το λόγο αυτό, το χειρότερο κακό που έχει γίνει από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι η εδραίωση αυτής της πεποίθησης σε ένα σημαντικό τμήμα των Ελλήνων. Τώρα, αν το πανεπιστήμιο είναι όλα αυτά, το θεωρώ ότι είναι τραγελαφικό ακόμα και να απαντήσω. Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι ένα σχετικά καλό πανεπιστήμιο, δεν θα μπορούσε να είναι το καλύτερο του κόσμου, αλλά είναι ένα πολύ επαρκές πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτά που δίδει, παραδίδει και παράγει. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι εξωστρεφές και ανοιχτό στην κοινωνία, όπως πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο. Ο θεσμός του Δημοσίου Πανεπιστημίου διέπεται από αυτήν την εξωστρέφεια και την ανοιχτότητα στην επαφή με την κοινωνία. Το πανεπιστήμιο δεν είναι οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, δεν είναι αστυνομικό τμήμα, δεν είναι εφορία, δεν είναι ούτε καν σχολείο. Ένα από τα πράγματα τα οποία έχει το πανεπιστήμιο και το κατοχυρώνει το Σύνταγμά μας είναι το λεγόμενο αυτοδιοίκητό του. Ότι δηλαδή όλα τα όργανα και οι αρμοδιότητες που υπάρχουν στο πανεπιστήμιο υπάγονται ευθέως ή εμέσως στην Πρετανική Αρχή. Η παρουσία ενός σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας, ειδικών φρουρών, οι οποίοι σύν της άλλης και αυτοί δεν έχουν περάσει ποτέ την πόρτα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, παρά μόνο θα την περάσουν για να το υποπτεύσουν. Ενός σώματος το οποίο δεν υπάγεται στις Πρετανικές Αρχές είναι ο σκληρός πυρήνας του προβλήματος του νόμου για τον οποίο κάνουμε λόγο σήμερα. Και Χριστοπούλε, αν το νομικό οπλοστάσιο το έχουν διαμορφώσει έτσι ώστε να υπάρχει και υπάρχει τέτοιο νομικό οπλοστάσιο που δίνει τη δυνατότητα στις Πρετανικές Αρχές, εφόσον υπάρχει πραγματικός λόγος, εφόσον υπάρχει παραβατικότητα, ανομία και εγκληματικότητα, να καλούνται οι προστάτες του πολίτη. Και υπάρχει τέτοιο νομικό οπλοστάσιο, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν υπάρχει, τότε ο πραγματικός λόγος για την εισβολή, επιβολή, καθιέρωση τέτοιας λεγόμενης πανεπιστημιακής αστυνομίας ποιος είναι κατά τη γνώμη σας? Ο πραγματικός λόγος, κύριε Μπογιόπουλο, δεν είναι επιχειρησιακός, διότι όπως σωστώς επισημάνατε, αν διασαλεύεται η τάξη στο πανεπιστήμιο, η αστυνομία μπορεί να μπει και να κάνει τη δουλειά της. Ο πραγματικός λόγος είναι ιδεολογικός. Είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος συσχετισμός δύναμης, όπου πλέον αυτοί που θεωρούν το πανεπιστήμιο είναι άνδρο της αριστεράς και με της αριστερής ηγεμονίας και όλα αυτά που ακούμε καμιά φορά, θα ανασκευάσουν αυτήν τον συσχετισμό υπέρ των δικών τους απόψεων. Σπάει δηλαδή κατά την άποψη ενός τμήματος των κυβερνώντων ο τσαμπουκάς, ας πούμε, όλων αυτών που νέμονται την δημόσια σφαίρα μέσα στο πανεπιστήμιο να παράγονται απόψεις που αυτοί θεωρούν ότι είναι ξεπερασμένες, αναχρονιστικές ή δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα, πέρα από αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι πρώτον, στο πανεπιστήμιο, όποτε υπάρξει πράξη η οποία έχει χαρακτηριστικά εγκληματικά, η ελληνική αστυνομία μπορεί και δικαιούται και υποχρεούται σε τελευταία ανάλυση να μπει. Δεύτερον, το πανεπιστήμιο είναι κάτι σαν το σπίτι μας. Όπως και εσείς λοιπόν θέλετε, όταν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι κακό στο σπίτι σας, σκεφτεί κάποιος και σας κλέψει την περιουσία, να έλθει η ελληνική αστυνομία και να κάνει τη δουλειά της με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπειά σας, έτσι και εμείς αυτό διεκδικούμε. Διεκδικούμε το να έρχεται η αστυνομία και να κάνει τη δουλειά της. Έχω την αίσθηση ότι πολύ συχνά αυτό που συμβαίνει είναι ότι για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, κανείς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Και εν μέρει αυτό μπορεί να αφορά και τις ενίοτε Πρετανικές Αρχές, αλλά σίγουρα αφορά και τη συντεταγμένη πολιτεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να εδραιωθεί η πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι το πανεπιστήμιο είναι το άνδρο της ανομίας, της τεμπελιάς, της εγκληματικότητας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάποιοι πιθανότατα να μην κάνανε σωστά τη δουλειά τους για να αφήσουν να αναπαράγεται αυτή η άποψη. Άρα λοιπόν αυτού του τύπου ειδοξασίες οι οποίες κυκλοφορούν υπάρχουν μόνο και μόνο για να κερδιθεί μια μάχη ιδεολογικής ηγεμονίας και για τίποτα παραπάνω. Διότι εδώ είμαστε, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν είμαστε χθεσινοί, θα εγκατασταθεί αυτό το σώμα και θα δείτε ότι όχι απλώς δεν θα λύσει προβλήματα, που υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά θα τα κάνει και χειρότερα. Και αυτό είναι αυτό που φοβόμαστε όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό που τρέμουμε είναι να εμφανιστούν μεθαύριο κάποιοι σε αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία επέλεξε ο νομοθέτης και εξαιτίας είτε της άγνοιας είτε της έπαρσης που δημιουργεί η εξουσία είτε άλλων λόγων διεταγμένων υπηρεσιών να δημιουργήσουν αιστείες αναταραχής και συγκρούσεων που θα είναι δύσκολα αντιφασέψιμες. Ακούω πολλές φορές και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ακούω πολλές φορές εκείνους οι οποίοι υπεραμείνονται των ελευθεριών να έχουν ως σημαία το νόμος είναι νόμος. Και μάλιστα να το επικαλούνται και για το χώρο των πανεπιστημίων, όπου εκεί υποτίθεται ότι διασφαλίζεται ή θέλουν με τα μέτρα που παίρνουν να διασφαλίσουν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αλλά πόσο θυμάμαι, μία από τις σημαντικότερες ιδέες στο πλαίσιο της αναγέννησης και του διαφωτισμού ήταν εκείνη του Μοντεσκιέ που έλεγε «Οι νόμοι πρέπει να αλλάζουν για να μην βρικολακιάσουν και μας φάνε». Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι δικαίωμα δημοκρατικό όσων διαφωνούν με αυτό το νόμο να τον αντιπαλέψουν. Οι νόμοι δεν είναι υπεράνω της κριτικής και της αμφισβήτησης. Η δική μου πεποίθηση, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ο νόμος αυτός δεν πρόκειται να με απομακρυνθεί. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και διαδεχτεί την παρούσα θα τον καταργήσει. Και θα τον καταργήσει για ποιο λόγο? Διότι, όπως σας είπα, αυτός ο νόμος σε πρώτη φάση έγινε για να βολευτούν μερικά σε εισαγωγικά δικά μας παιδιά, όπως οι 400 πρώτοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται τάχα μου, και μετά στην πορεία έρχονται άλλοι τόσοι και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με αυτό το προσωπικό, αλλά με άλλο προσωπικό, είναι άλλη συζήτηση και δεν την ανοίγω. Τώρα, τι θα γίνει με αυτόν τον νόμο? Θα δείτε ότι στην πράξη θα εκφυλιστεί τόσο πανηγυρικά που ακόμα και αυτή η βούληση που είχαν καταρχήν να εγκαταστήσουν ένα σώμα τάχα φύλαξης, ακόμα και αυτή θα υπονομευτεί. Σε δεύτερη φάση, αυτό το οποίο ακούστηκε και διέρευσε από την κυβέρνηση ήταν ότι τελικώς η αστυνομία θα πηγαίνει γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια, θα περιπολεί ουσιαστικά τα πανεπιστήμια, άρα δεν θα μπαίνει μέσα. Μόλις προχτές διάβασα ότι τελικώς δεν θα περιπολεί, αλλά θα μπαίνει μέσα, αλλά θα συνοδεύεται από την πραγματική Ελλάς η οποία θα κουβαλάει όπλα. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν μια επιχειρησιακή προχειρότητα, η οποία όμως δεν είναι τυχαία. Είναι το προϊόν αυτής ακριβώς της έπαρσης, της αλαζονίας, του αυταρχισμού που βλέπουμε δυστυχώς σήμερα. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει δικαίωμα στην αντίσταση και το οποίο δικαίωμα θα καταλήξει κάποια στιγμή στην κατάργηση του νόμου αυτού. Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Σαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Με το βλέμμα μου σαν αζητώ, λες κι αντιλαλούν τα βήματά σου και ο πόνος με τραβάει κοντά σου και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Φύτρωσε στην πόρτα μας χορτάρι, απ' τα χέρια μου σε έχουνε πάρει. Μα τα δειλινά, μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Θυμάστε εκείνη την ιστορία στη Νέα Σμύρνη? Βεβαίως και τη θυμάστε, ποιος μπορεί να την ξεχάσει? Τότε που εφαρμόστηκε το νόμος και τάξη, όταν τα ΜΑΤ τσάκισαν στο ξύλο τον νεολαίο χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αφορμή. Την επόμενη μέρα έγινε η κινητοποίηση. Εκεί λοιπόν είχαμε την επίθεση στον αστυνομικό. Και τότε συνελήφθη ως υπέτειος εκείνης της πράξης ένας άνθρωπος με το προσωνύμιο Ινδιάνος. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν κατέστη γνωστό ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε άλλο χώρο, σε άλλο χρόνο την ώρα που έγινε ό,τι έγινε στη Νέα Σμύρνη. Υπήρχαν βίντεο ότι δεν ήταν στη Νέα Σμύρνη, ότι ήταν στην Ελευσίνα και ότι έπαιζε μπάσκετ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κρατήθηκε 7 μήνες στη φυλακή. 7 μήνες. Πάμε τώρα σε άλλους 7 μήνες. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας η δικηγόρος, η κυρία Αντωνία Λεγάκη. Θυμίζω, είχαμε εκείνη την ιστορία στα Σεπόλια. Ποια είναι αυτή η ιστορία, χοντρά-χοντρά, τα ΜΑΤ, δηλαδή το αδελφό σώμα αυτών που θα μπουν τώρα στα πανεπιστήμια, έδιρε μια ολόκληρη οικογένεια. Περί αυτού δεν πρόκειται. Σωστά. Και μέσα στην πιλωτή του σπιτιού, την ώρα που έμπαινε στο σπίτι. Και οι άνθρωποι λοιπόν περιμένουν τώρα να υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου για αυτά τα οποία συνέβησαν τότε. Κατηγορούμενοι οι άνθρωποι. Κατηγορούμενοι, βέβαια. Κατηγορούμενοι. Ναι. Ο πατέρας, αφού πρώτα έπαθε καρδιακή προσβολή όταν τον χτυπούσαν οι αστυνομικοί με κλωτσιά στην καρδιά στο αστυνομικό τμήμα απ' έξω και έπαθε ανακοπή και κόντεψε να πεθάνει. Πολλές οι λεπτομέρειες και ολοένα και πιο ανατριχιαστικές. Και δικάζονται κατηγορούμενοι τους τελευταίους 7 μήνες, από τις 17 Οκτωβρίου του 2021. Η κατηγορία είναι η συνήθις, αντίσταση οι κατά τις αρχής. Κατηγορίες, αντίσταση, απόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά των αστυνομικών, μάνα, πατέρας και γιος και κόρη. Τώρα, όλοι αυτοί μαζί, σε ενίδη συμμορία. Ναι. Λοιπόν, και ο φίλος του πατέρα που τους πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ο φίλος εδώ των να πω που τώρα ότι υπάρχουν βίντεο, δηλαδή επαναλαμβάνω, τους έδερναν οικογενειακώς αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Και υπάρχουν καταθέσεις 20 αυτοκτών μαρτύρων που ακόμα και εμένα που ήξερα την ιστορία από την αρχή και εμένα με συγκλώνησαν, γιατί ας πούμε όταν κατέθεται η γιατρός που έσπευσε στον πατέρα να δώσει τις πρώτες βοήθειες, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι παρακαλούσε, φώναζε στους αστυνομικούς να του βγάλουν τις χειροπέδες για να μπορέσει να του κάνει ανάνυψη, γιατί είχε πεθάνει ο άνθρωπος και πάθει ανακοπή. Και οι αστυνομικοί χτυπούσαν τη γιατρό. Περιέγραφε η γιατρός ότι όταν ήρθε στο νοσοκομείο η μητέρα ήταν μαύρη με μόλοπες από πάνω ως κάτω. Περιέγραφε μια οδοντίατρος της γειτονιάς ότι έμεινε μαρμαρωμένη έξω από το σούπερ μάρκετ γιατί έβλεπε όλα αυτά να εξελίσσονται μπροστά της χωρίς λόγο και πήγαινε με το καροτσάκι της λαϊκής να βγάλει διάφορα παιδιά που είχαν καταφύγει στο σούπερ μάρκετ τρομαγμένα. Ναι. Δηλαδή σκηνές που και για μένα ήταν άγνωστες. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν καταθέσει το τελευταίο 7 μήνο στο δικαστήριο και δεν έχουν τελειώσει και οι απολογίες εκτός από μια τελευταία που δεν είναι. Δεν μου κάτι να καταλάβω. Η οικογένεια τραβιέται οικογενειακώς. Δηλαδή όλους τους τραβάνε. Μητέρα, ναι, ναι, ναι, εκτός από τη μητέρα. Ναι. Η μητέρα μόνο τη χτύπησαν, δεν την έχουν κάνει δίωξη, γιατί θέλανε να κρύψουν ότι κατηγορούσαν το γιο της ότι τους πέταγε πέτρες και η μάνα ήταν δίπλα και την έδερναν. Αυτό τώρα δεν κόλλαγε καλά το πάω να ρίξω πέτρες αστυνομικούς με τη μαμά μου. Ναι. Οπότε βέβαια το έχουμε εμείς σε βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα έχουμε σε βίντεο. Ήταν και αυτό μια από τις μεγάλη τύχη για μας, ότι είχαμε το βίντεο μέχρι και της πολυκατοικίας. 7 μήνες λοιπόν τώρα έχουμε δει καρέ-καρέ όλα αυτά. Ένα σωρό στοιχεία που όλα τα προσκομίζουν οι κατηγορούμενοι και τίποτα η πολιτεία, εκτός από τις καταθέσεις των αστυνομικών που είναι πιο αντιφατικές από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και καταλήγουμε σήμερα που ήταν η τελευταία δικάσιμος και να πω ότι η προηγούμενη δικάσιμος ήταν το Μάρτι, τον Απρίλιο δεν μας είχαν δώσει καμία δικάσιμο. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε, να σας το πω πολύ περιληπτικά, ότι ο Άριος Πάγος πάφτηκε από τα καθήκοντά της η πρόεδρος. Σήμερα ήταν η μέρα των αγορεύσεων και της έκδοσης της απόφασης. Και αυτό τι σήμερα σημαίνει? Η πρόεδρος του δικαστηρίου μας ανακοινώθηκε ότι πάθηκε από τα καθήκοντά της και αναβλήθηκε η υπόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι το Δεκέμβριο του 2022 θα ξαναξεκινήσουν όλα από την αρχή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει δίκη πια, έτσι? Δεν υπάρχει τίποτα και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Από την αρχή όλα. Χαρακτηριστικά δε όταν εμείς διαμαρτυρηθήκαμε φυσικά και κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας και στην κυρία προϊσταμένη του πρωτοδικείου, μας είπε ότι δεν μπορεί να μας πει πολλά, αλλά όμως μπορεί να μας πει ότι μία από τις υποθέσεις που καθυστέρησε η κυρία πρόεδρος και γι' αυτό και για αυτήν πάθηκε ήταν και η δική μας. Υπήρξε καθυστέρηση στη δική σας δίκη? Καμία, απολύτως. Το μόνο που έγινε στη δική μας είναι ότι δικάζαμε τόσους πολλούς μήνες. Όταν μας λέει λοιπόν ότι την επόμενη φορά θα γίνει πιο γρήγορα, μας λέει ότι θα απαγορεύσει μάρτυρες περάσπισης, θα απαγορεύσει έγγραφα, θα απαγορεύσει ερωτήσεις για να μην καθυστερούμε. Γιατί σήμερα μας είπε αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την άλλη φορά θα γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή μετά από 7 μήνες ταλαιπωρίας της οικογένειας, με να ξαναζεί το τραύμα, να σταματάνε άνθρωποι τη δουλειά τους, να παίρνουν άδειες που δεν τις πληρώνονται, να κάνουμε αμάν να ταιριάξουν οι ημερομηνίες σε δικηγόρους, σε υπηρεσίες. Την τελευταία ημέρα μας λέει ο Άριος Πάγος, λέει ότι επειδή καθυστέρησε την πάβουμε και θα ξαναρχίσει από την αρχή. Δεν είναι καθυστέρητο. Είναι προφανές ότι άπαντες οι συνήγοροι θεωρούμε και το λέμε με όλη την ευθύνη που έχουμε και το λέω και εγώ, ότι εδώ πρόκειται περί μεθόδευσης. Είναι σαφές ότι ναι, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα πια να καταδικαστούν. Είχε αποδειχθεί πέρα από κάθε, όχι αμφιβολία, αλλά πέρα από κάθε φαντασία, οποιαδήποτε σχέση των ανθρώπων αυτών με οποιαδήποτε παράνομη πράξη είχε αποκλειστεί. Και τώρα οι μηχανισμοί γυρνάνε πίσω από την αρχή να κάνουν μια καινούργια προσπάθεια. Και από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που μας είπε η κυρία Πρόεδρος, θα είναι και πιο γρήγοροι. Θα μας παραβιάζει περισσότερα δικαιώματα. Κυρία Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ εγώ. Πολύ. Γεια σας. Ίσως το μικρότερο πρόβλημα της δικαιοσύνης είναι ότι είναι τυφλή. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες, πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Τι έγινε τελικά, τα βρήκανε, αποφασίσανε τι είναι η απόφαση που βγάλανε για τα ρούβλια του Πούτιν? Είναι ακόμα ασαφές, βέβαια όλοι την ερμηνεύουν ως ουσιαστικά πράσινο φως, διότι η απόφαση, μάλλον η οδηγία αυτή λέει ότι μπορούν οι εταιρείες να ανοίξουν λογαριασμό στην Gazprom Bank, το οποίο εννοείται ότι εννοούν για ρούβλια, χωρίς βέβαια να γίνεται λόγος επίσημα για ρούβλια. Έτσι ουσιαστικά επιτρέπει αυτή την διαδικασία να ξεκινήσει. Ωστόσο έχουμε διάφορες αντιδράσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Φιλανδίας, η οποία αρνήθηκε να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Φιλανδία. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει προφανώς και με όλη την άλλη διαδικασία που αφορά το ΝΑΤΟ, αλλά ακόμα το θέμα του περίφημου λογαριασμού αυτού δεν έχει αφινιστεί εντελώς. Πάντως το θεωρούν όλοι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν με αυτή τη διαδικασία, και με τη μόνη υποχρέωση που θα έχουν θα είναι να έχουν ένα έγγραφο, ένα πιστοποιητικό, το οποίο θα λέει ότι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στην Gazprom πληρώθηκαν σε ευρώ ή σε δολάρια, όπως προβλέπουν τα τρέχοντα συμβόλαιά τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν μετά να μετατρέπονται αυτά τα χρήματα σε ρούλια. Ναι, υπάρχουν πολλά σχήματα. Μπορεί να πει στο κρέας ψάρι, το δεσπότη. Επίσης, αν υπάρξει θέμα, μπορεί να του μπουν και Παναγιώτη, ας πούμε, για να το λύσουμε το θεματάκι αυτό. Αλλά εσύ έχεις το προνόμιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είχε το προνόμιο να είναι στο Κογκρέσο. Εσύ έχεις το προνόμιο να είσαι στις Βρυξέλλες, που εκτός από έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και έδρα του ΝΑΤΟ. Εκεί έχουμε πια επισημοποίηση του αιτήματος Σουηδίας να μπει στο ΝΑΤΟ. Έχουμε πλέον επίσημο αίτημα της Σουηδίας. Εδώ υπάρχει ένα κλίμα περίεργο, απ' την άποψη ότι όλοι, τόσο οι χώρες μέλη, όσο οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη, δηλαδή η Σουηδία και η Φιλανδία, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συστηματικά υποβαθμίζουν την αντίρρηση της Τουρκίας και λένε και δημόσια αλλά και κεκλεισμένο των θυρών ότι αυτή η ένσταση δεν είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο και θα ξεπεραστεί. Αυτή, να σημειώσουμε, είναι και η άποψη πολλών και στην Τουρκία. Υπάρχει δηλαδή η ευρύτερη άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσει βέτο η Άγκυρα στην ένταξη των δύο χωρών. Σίγουρα όμως προσπαθεί με έναν πλέον άκομψο τρόπο να εκμεύσει πάλι διάφορα ανταλλάγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με ένα ευρύτερο φάσμα που ξεκινάει από τα εξοπλιστικά όσον αφορά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, κυρίως για τα άρματα, και φτάνει σε διμερή θέματα με την Σουηδία κυρίως και με τη Φιλανδία όσον αφορά την παρουσία εκεί προσώπων που καταζητούνται από τις τουρκικές αρχές, που μπλέκονται με το ΠΚΚ και με άλλες ακροαριστερές οργανώσεις. Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να το βάλουμε τώρα σε μια τάξη, να ξέρετε, που ξέρετε βέβαια. Κοιτάξτε τι έχουμε. Στις αρχές του 90, οι Αμερικάνοι δεσμεύονται απέναντι στους Ρώσους ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ίτζα προς Ανατολάς. Φτάνουμε στο σήμερα και το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν θα επεκτείνεται ούτε ίτζα προς Ανατολάς, επεκτάθηκε κατά 800 χιλιόμετρα, εντάσσοντας άλλες 14 χώρες στον οργανισμό του. Τώρα λοιπόν, με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία, το ΝΑΤΟ φτάνει στα 32 χιλιόμετρα από την Πετρούπολη. Στα 32 χιλιόμετρα. Αυτά, για να ξέρει κανείς, ποιος βάζει φωτιά στα τόπια. Ποιος είναι αυτός που έχει περάσει πια σε εκείνη τη φάση, για τον υπεριαλισμό τους λέω, ο οποίος πια δεν ανέχεται ούτε προσχήματα ουδετερότητας. Γιατί η Σουηδία του Πάλμε, για παράδειγμα, η υπόθεση των αδεσμεύτων, τα θυμάστε αυτά τα παλιά, εκεί πρωτοστατούσαμε και εμείς με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όλα αυτά ήταν τα προσχήματα μιας περιόδου σε έναν άλλο συσχετισμό δύναμης. Αλλά θα μου πει κάποιος, τι τα θες, έπεσε το τείχος. Βεβαίως έπεσε, και είναι προφανές που έπεσαν αρκετά από τα κομμάτια του, πάνω στα κεφάλια μας έπεσαν. Αυτός ο σχετισμός λοιπόν είχε και τα προσχήματα της ουδετερότητας εκείνων οι οποίοι εμφανίζονταν ως τέτοιοι. Εκεί γίνονταν οι συνδιασκέψεις για την ειρήνη, η συμφωνία του Ελσίνκη, η Σουηδία της ουδετερότητας και όλα τα συναφή. Αφήστε τώρα τι κάνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρουμε όλοι τι κάνανε. Τώρα λοιπόν, ο υπεριαλισμός τους βρίσκεται σε εκείνη τη φάση που ούτε καν τέτοια φύλα σικής δεν ανέχεται. Σε ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ, με ποτίσε στο πιο γλυκό καημό. Σε άγγιξα στον ήρωνο μου τη μακρύ και στράγγιξα τον πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, απλώσεις τα χέρια, να βρω να φωλιάσω λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια κι όπου με βγάλει. Νικόλα μου, βεβαίως γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί όχι και μάρμαρα όμως. Το θυμάσαι πως το έλεγε ο Μακρυγιάννης. Για τούτα εδώ τα μάρμαρα πολεμήσαμε. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πράγα, στο φίλο το Θύμιο. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Καλησπέρα στο Τζινάκι. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Γιώργο τον Ταλικέρη που είναι στην Ουτρέχτη. Να σε καλά, Γιώργο μου. Χαιρετισμούς στον Γιώργο τον Μπράχο, χαιρετισμούς στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρελ, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στο Μάνο, χαιρετίσματα στο φίλο το Στέλιο στην Κεσεριανή. Να σε καλά, Στέλιο. Θα κλείσω τα μάτια, απλώσεις τα χέρια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και φυσικά η είδηση των τελευταίων ωρών είναι αυτή που μεταδίδουν ο Guardian και η Times τις τελευταίες ώρες. Είναι η επιχείρηση εκένωσης του Αζοφστάλ, η οποία ολοκληρώθηκε, είχε ξεκινήσει από χθες και σηματοδοτεί το τέλος της πιο αιματηρής ως μάχης μέχρι στιγμής από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Όπως έχει γίνει γνωστό από το Βρετανικό δίκτυο, αν επιβεβαιωθεί η είδηση της πτώσης της Μαριούπολης, αυτή θα είναι η δεύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει στα χέρια των Ρώσων μετά τη Χερσόνα, να θυμίσουμε. Ενώ δεκάδες ένοπλοι που οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο Αζοφστάλ έχουν μεταφερθεί ήδη σε ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη καθώς οι δυνάμεις του Βλάντιμιρ Πούτιν έκαμψαν την αντίστασή τους. Τώρα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία της Μόσχας θα ζητήσει να χαρακτηριστεί το τάγμα Αζόφ τρομοκρατική οργάνωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταδίκη όσων έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτού του πολέμου. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα εξετάσει αυτό το θέμα στις 26 Μαΐου. Πάντως, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή θα ανακρίνει τους Ουκρανούς που πιάστηκαν μέσα στο Αζοφστάλ, αλλά και εκείνους που παραδόθηκαν εντός των επόμενων 24 ωρών. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Σαν σήμερα γεννιόταν η Βίκη Μοσχολιού. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Στην αρχή και μιας βροχής ψυχαλά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Πόνο δεν θα γνωρίσει. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες. Από την ίδια βρύση. Στην αρχή και μιας βροχής ψυχαλά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και πελαγώς η στάλα.